ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณผู้พูดนี้คือพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องที่จะพูดนี้คือเรื่องธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งทุกฝั่งมีอยู่ผ่านทางตาของเราผ่านทางหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วเรารับรู้ได้เป็นแสงเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิ่นมารับรู้แล้วไอ้สำคัญตรงนี้แหละว่าเราจะเข้าใจมันว่าอย่างไรฟังทำแล้วทุกฝั่งจะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิได้ความเข้าใจนี้เวลาเราพูดอะไรผ่านจากความเข้าใจนี้คำพูดนั้นก็มันดีงามเวลาเราคิดอะไรผ่านจากความเข้าใจนี้ความคิดนั้นก็ดีงามขึ้นมาการกระทำทางกายก็ด้วยเหมือนกันคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราก็รับรู้รับเห็นรับทราบไปในทางดีได้ด้วยเหมือนกันส่วนในการฟังการทำการปฏิบัตินี้ทั้งฝั่งก็ต้องอาศัยความเพียรการทำอยู่อย่างต่อเนื่องการทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายบางคนบางครั้งบางทีมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่ได้คิดถึงเราว่าจะต้องมาแก้ปัญหาอะไรมีคนหนึ่งระวังเวลาอยู่บ้านเนี่ยโอ้มีความสุขดีไม่คิดว่าจะมาวัดไม่คิดว่าจะทำบุญให้ทานฉันก็มีความสุขของฉันดีคนนี้แล้วเขาก็มีเมียสวยด้วยโอ้เมียนี่สวยมากคนนี้ก็ร่ำรวยพอมีฐานะพอสมควรปรากฏว่าพอมาวันหนึ่งมีความทุกข์มากเลยเนี่ยโอ้ยจะถูกแย่งเมียไปถูกพระราชาสั่งให้ไปทำนั้นนี้จึงค่อยคิดจะมาวัดท่านคนนี้นะเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังวันนี้จะให้ฟังเรื่องนี้แหละเรื่องของชายคนหนึ่งที่จะถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหาเรื่องใส่ให้จะให้ถึงที่ตายให้ได้เพราะว่าต้องการสมบัติของชายคนนี้คือภรรยาของเขาแต่ว่าเรื่องนี้พลิกตำฝังเพราะว่าบุญญาธิการของพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลยังรักษาไว้เรื่องนี้มันก็มาลงล็อกกันพอดีบุญของพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลด้วยความที่พระองค์ท่านก็มีกัลยาณมิตรคือนางมัลลิกาด้วยความที่พระพุทธเจ้าก็มาไขความให้ด้วยชายคนนี้จึงโชคดีมากเจอความทุกข์แล้วก็พ้นจากความทุกข์มีปัญญารักษาตัวได้มาฟังเรื่องของชายคนหนึ่งที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เทศเรื่องเสียงเรียกจากนรกว่านรกเนี่ยมีสัตว์นรกอยู่ประเภทหนึ่งที่อยู่ในโลหะกุมภีนรกแล้วก็ขึ้นมาจะบ่งบอกข้อมูลอะไรต่างๆเอ้าฟังเนื้อหาในนิทานธรรมบทนี้ท่านฟังวันนี้ใช้ฟังนิทานธรรมบทเกี่ยวกับเรื่องชายคนนี้ที่เพิ่งจะมีความทุกข์แล้วก็จะคิดว่าจะมาวัดนี่แหละแต่ก็ยังดียังได้มาแล้วก็รอดพ้นจากความทุกข์นี้ได้เรื่องของชายคนใดคนหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่งภาคที่3เรื่องที่45พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเจ้าปเสนที่โกศลและบุรุษคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทีฆาชาคารโตรติทีฆังสันตสะโยชนังทีโกภาละนะสังสาโรสัทธัมมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นานโยชน์ของคนล้าแล้วไกลสงสารของคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งสัตธรรมย่อมยาวได้ยินว่าในวันมหรสพวันหนึ่งพระราชาประนามว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงช้างเผือกล้วนเชือกหนึ่งชื่อปุณฑรีกะซึ่งประดับประดาแล้วทรงทำประทักษิณพระนครด้วยอนุภาพแห่งพระราชาอันใหญ่เมื่ออาญาเป็นเหตุให้บุคคลลุกไปเป็นไปอยู่คือตำรวจกำลังทำการขับไล่คน ไม่ให้ยืนเกะกะทางเสด็จมหาชนถูกราชบุรุษโบยด้วยวัตถุมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไปบางคนก็ยังเอี้ยวคอกลับแลดูอยู่นั่นแหลได้ยินว่าข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่พระราชาทั้งหลายทรงถวายดีแล้วตอนอำนาจแห่งความรักก็มีภรรยาของทุกขตะบุคคลแม้คนใดคนหนึ่งยืนอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาท7 ชั้นเปิดบานหน้าต่างบานหนึ่งพอแลดูพระราชาแล้วก็หลบไปการหลบไปของหญิงนั้นปรากฏแก่พระราชาราวกับว่าพระจันทร์เพ็ญเข้าไปสู่กลีบเมฆเท้าเธอทรงมีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงนั้นเป็นประหนึ่งว่าถึงอาการพลัดตกคอช้างทรงรีบกระทำประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าสู่ภายในพระราชวังตรัสกับอมาตย์คนสนิทนายหนึ่งว่าก็ปราสาทที่เราแลดูอยู่โน้นเธอเห็นไหมอมาตย์เห็นพระเจ้าข้าพระราชาเธอได้เห็นหญิงคนหนึ่งในปราสาทนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้าอมาตย์เธอจงไปจงรู้ความที่หญิงนั้นมีสามีหรือไม่มีสามีอมาตย์นั้นได้ไปแล้วทราบความที่หญิงนั้นมีสามีจึงมากราบทูลแก่พระราชาว่าหญิงนั้นมีสามีพระเจ้าข้าที่นั้นพระราชาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงเรียกสามีของหญิงนั้นมาอมาตย์นั้นไปพูดว่าแน่นายมานี่พระราชารับสั่งหาท่านบุรุษนั้นจึงได้คิดว่าอันภัยจะพึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยภรรยาก็เมื่อไม่อาจจะขัดขืนพระราชอาญาจึงได้ไปถวายบังคมพระราชายืนอยู่แล้วขณะนั้นพระราชาตรัสกับบุรุษนั้นว่าเธอจงบำรุงเราบุรุษนั้นข้าแต่สมมุติเทพอย่าเลยข้าพระองค์ทำการงานของตนถวายสวยแด่พระองค์แล้วการเลี้ยงชีพนั่นแลจงมีแก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาเราไม่มีความต้องการด้วยสวยของเธอจำเดิมแต่วันนี้ไปเธอจงบำรุงเราแล้วก็ให้พระราชทานโล่และอาวุธแก่บุรุษนั้นได้ยินว่าพระราชาได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าเราจะยกโทษบางอย่างของเขาขึ้นแล้วฆ่าเสียริบเอาภรรยาก็ที่นั้นเขากลัวแต่มรณภัยเป็นผู้ไม่ประมาทบำรุงพระราชานั้นแล้วพระราชาไม่ทรงเห็นช่องคือโทษแห่งบุรุษนั้นก็เมื่อความเร่าร้อนเพราะกามเจริญอยู่ได้มีความดำริว่าเราจะยกโทษของบุรุษนั้นขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วลงอาญาจึงรับสั่งให้เรียกบุรุษนั้นมาแล้วตรัสว่าผู้เจริญเธอจงไปจากที่นี้สู่ที่ชื่อนอนแห่งแม่น้ำในที่สุดประมาณ5 โยชน์นำเอาดอกโกมุตดอกอุบลและดอกสีอรุณมาให้ทันในเวลาเราอาบน้ำในเวลาเย็นถ้าเธอไม่พึงมาในขณะนั้นเราจะลงอาญาแก่เธอตอนความลำบากในราชสำนักได้ยินว่าเสวกหรือผู้รับใช้คือเสวกะลำบากกว่าทาสแม้ทั้ง4จึงอยู่ทาสทั้งหลายมีทาสที่เขาไถมาด้วยทรัพย์เป็นต้นยังได้เพื่อจะพูดว่าผมปวดศีรษะผมปวดหลังแล้วจึงพักผ่อนคำที่ทาสทั้งหลายกล่าวแล้วได้พักผ่อนนั้นย่อมไม่มีแก่เสวกะเสวกะหรือเสวกควรทำการงานตามรับสั่งเท่านั้นเพราะเหตุนั้นบุรุษนั้นคิดอยู่ว่าเราต้องไปเป็นแน่แท้ชื่อว่าดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลย่อมเกิดในภพแห่งนาคเราจะได้จากที่ไหนเข ขากลัวแต่มรณภัยได้ไปเรือนแล้วกล่าวว่าหล่อนภัตตาหารสำหรับฉันสำเร็จแล้วหรือภริยายังตั้งอยู่บนเตาเลยนายเขาไม่อาจจะรออยู่จนกว่าภริยาจะทำพัดเสร็จลงได้จึงให้ภริยาเอากระบวยตักน้ำข้าวเทปนกับข้าวที่แฉะนั่นเองลงในกระเช้าพร้อมด้วยกับข้าวตามแต่จะได้ถือเอาแล้วเดินดุมไปแล้วสิ้นทางโยชน์หนึ่งเมื่อเขากำลังเดินไปนั่นเองภัตตาหารได้สุกแล้วเขาแบ่งพัดไว้หน่อยหนึ่งกระทำให้ไม่เป็นเดนบริโภคอยู่เขาพบคนเดินทางคนหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับผู้นั้นว่านายอาหารหน่อยหนึ่งเท่านั้นฉันแบ่งออกทำไม่ให้เป็นเดนมีอยู่เธอจงรับบริโภคเถิดนายเขาก็รับไปบริโภคแล้วเขาเองก็โปรยพัดลงในน้ำกับมือหนึ่งบ้วนปากแล้วประกาศขึ้นสามครั้งด้วยเสียงอันดังว่าขอพวกนาคครุฑและเทวดาผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่น้ำนี้จงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาทรงปรารถนาจะลงอาญาแก่ข้าพเจ้าทรงบังคับว่าเธอจงเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาก็พัดที่ข้าพเจ้าให้แล้วแก่มนุษย์เดินทางทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้นมีอานิสงส์ตั้งพันพัดที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน้ำทานที่ข้าพเจ้าให้นั้นมีอานิสงส์ตั้งร้อยข้าพเจ้าให้ผลบุญประมาณเท่านี้ให้เป็นส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนำดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดก็พญานาคผู้อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นได้ยินเสียงนั้นจึงไปสู่สำนักบุรุษนั้นด้วยเพศแห่งคนแก่แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพูดอะไรบุรุษนั้นจึงได้กล่าวซ้ำอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อพญานาคกล่าวว่าท่านจงให้ส่วนบุญนั้นแก่เราบุรุษผู้นั้นจึงกล่าวว่าฉันให้แก่เธอก็เมื่อพญานาคกล่าวแล้วแม้อีกว่าท่านจงให้ก็กล่าวคำยืนยันว่าเราให้พญานาคนั้นนำส่วนบุญมาอย่างนั้นสิ้นสองถึงสามกล่าวแล้วจึงได้ให้ดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลแก่บุรุษนั้นฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลายมีมนต์มากถ้าบุรุษนั้นพึงได้ของนั้นด้วยอุบายอย่างใดไซกิจของเราก็ไม่พึงสำเร็จท้าวเธอจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองเสียแต่หัววันทีเดียวแล้วได้นำลูกดานคือลูกกุญแจไปเก็บยังในสำนักของพระองค์เองบุรุษผู้นั้นมาทันในเวลาที่พระราชาทรงสนานเหมือนกันแต่เมื่อเข้าประตูเมืองไม่ได้จึงเรียกยามเฝ้าประตูแล้วกล่าวว่าท่านจงเปิดประตูนายยามผู้เฝ้าประตูกล่าวว่าเราไม่อาจจะเปิดได้พระราชารับสั่งให้นำลูกกุญแจไปสู่พระราชมณฑียนแต่การยังวันทีเดียวบุรุษผู้นั้นแม้บอกว่าเราเป็นราชทูตท่านจงเปิดประตูก็เมื่อไม่ได้จึงคิดว่าบัดนี้เราจะไม่มีชีวิตเราจะทำยังไงดีหนอแลแล้วโยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบนแขวนดอกไม้ไว้บนธรณีประตูนั้นตะโกนร้องขึ้นสามครั้งว่าชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้ความที่กิจหันข้าพเจ้ากระทำตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิดพระราชาทรงใคร่จะยังเราให้พินาศด้วยเหตุไม่สมควรบุรุษผู้นั้นจึงคิดอยู่ว่าเราจะไปที่ไหนดีหนอแลแล้วได้ทำความตกลงใจว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลาย มีใจอ่อนโยนเราจะไปสู่วิหารแล้วนอนก็ธรรมดาสัตว์เหล่านี้ในเวลาได้รับสุขไม่ทราบแม้ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่พอถูกทุกข์ครอบงำจึงปรารถนาจะไปวิหารเพราะเหตุนั้นแม้บุรุษนั้นก็คิดว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีจึงได้ไปยังวิหารนอนอยู่ในที่สำราญแห่งหนึ่งแม้เมื่อพระราชาไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรีทรงรำพึงถึงหญิงอยู่ความรุ่มร้อนเพราะกามเกิดขึ้นแล้วเท้าเธอทรงคิดว่าในขณะที่ราตรีสว่างแล้วนั่นแหละเราจะให้ฆ่าบุรุษนั้นเสียแล้วให้นำเอาหญิงนั้นมาตอนเรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษรทุสนโสในขณะนั้นนั่นแลบุรุษสี่คนซึ่งเกิดในนรกชื่อโลหะกุมพีซึ่งลึกได้60โยชน์ถูกไฟนรกไหม้กลิ้งไปมาอยู่ดุจข้าวสารในหม้อที่กำลังเดือดพล่านจมลงไปถึงพื้นภายใต้30,000ปีแล้วลอยขึ้นมาถึงที่ขอบปากโดย30,000ปีอีกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นแลดูกันและกันแล้วปรารถนาเพื่อจะกล่าวคาถาคนละคาถาแต่ไม่อาจจะกล่าวได้จึงกล่าวตัวอักษรคนละตัวอักษรแล้วหมุนกลับไปสู่โลหะกุมพีอย่างเดิมพระราชาเมื่อไม่ทรงได้การหลับได้ยินเสียงนั้นในระหว่างแห่งมัชฌิมยามทรงหวาดหวั่นมีพระทัยสะดุ้งจึงมีความดำริว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่เราหรือหนอหรือจะมีแก่พระอัครมเหสีหรือราชสมบัติของเราจะพินาศพระราชาไม่อาจหลับพระเนตรทั้งสองได้ตลอดคืนยันรุ่งพอเวลาอรุณขึ้นเท้าเธอจึงรับสั่งให้หาปุโรหิตมาแล้วตรัสถามว่าอาจารย์เสียงที่น่ากลัวอย่างมากเราได้ยินในระหว่างแห่งมัชฌิมยามเราไม่ทราบว่าอันตรายจะมีแก่ราชสมบัติหรือแก่พระมเหสีหรือแก่เราหรือแก่ใครหนอเพราะเหตุนั้นเราจึงเชิญท่านมาตอนพราหมณ์โง่ให้พระราชาบูชายัญปุโรหิตจึงได้กล่าวว่าข้าแต่มาราชเสียงที่พระองค์สดับนั้นว่าอย่างไรพระราชาอาจารย์เราได้ยินเสียงเหล่านี้ว่าทุสะนะโสท่านจงใคร่ครวญผลสำเร็จแห่งเสียงเหล่านั้นดูเหตุอะไรอะไรย่อมไม่ปรากฏแก่พราหมณ์ราวกับเข้าไปสู่ที่มืดอันกว้างใหญ่แต่ปุโรหิตนั้นกลัวว่าก็ถ้าเมื่อเราทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบลาภสักการะของเราจะเสื่อมจึงได้พูดขึ้นว่าข้าแต่มาราชเหตุนี้หนักหนอพระราชาเหตุอะไรหรืออาจารย์ปุโรหิตอันตรายแห่งชีวิตจะปรากฏแก่พระองค์พระราชาทรงหวาดหวั่นขึ้นเป็นสองเท่าตรัสว่าอาจารย์เหตุเรื่องบำบัดอะไรอะไรมีอยู่หรือไม่ปุโรหิตมีอยู่มหาราชพระองค์อย่าทรงหวาดหวั่นเลยข้าพระองค์รู้พระเวททั้งสามพระราชาเราได้อะไรเล่าจึงจะควรปุโรหิตขอเดชะพระองค์ทรงบูชายัญมีสัตว์อย่างละ100ทุกอย่างแล้วจะได้ชีวิตพระราชาได้อะไรจึงจะควรปุโรหิตนั้นเมื่อจะให้จับปานชาติชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งให้ได้ชนิดละ100อย่างนี้คือช้าง100ม้า100โคอุสภะ100แม่โคโนม100แพะ100แกะ100ไก่100สุกร100เด็กชาย100เด็กหญิง100แล้วจึงคิดว่าถ้าเราจะให้จับ เอาแต่พวกเนื้อเท่านั้นชนทั้งหลายก็จะพูดว่าปุโรหิตให้จับเอาแต่สัตว์ที่เป็นของกินได้สำหรับตนเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงให้จับทั้งพวกช้างม้าและมนุษย์ด้วยพระราชาทรงมีความดำริว่าความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นลาภของเราแล้วจึงได้ตรัสว่าท่านจงจับสัตว์ทุกชนิดโดยเร็วพวกมนุษย์ผู้ได้รับสั่งก็จับเอามามากเกินประมาณจึงอยู่พระธรรมสังคหกาจารย์กล่าวแม้คำนี้ไว้ในโกศลสังยุตว่าก็โดยสมัยนั้นแลยันอันใหญ่เป็นอาการปรากฏเฉพาะแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วโคอุสภะ500ลูกโคตัวผู้500ลูกโคตัวเมีย500แพะ500แกะ500ถูกนำเข้าไปหาหลักแล้วเพื่อประโยชน์แห่งยันแม้ชนเหล่าใดของพระเจ้าประเสนที่โกศล นั้นคือทาสก็ดีทาสีก็ดีคนใช้ก็ดีกรรมกรก็ดีแม้ชนเหล่านั้นก็ถูกเขาคุกคามด้วยอาญาถูกภัยคุกคามแล้วมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้กระทำบริกรรมคร่ำครวญอยู่ตอนพระนางมลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์มหาชนคร่ำครวญอยู่เพื่อประโยชน์แก่หมู่ญาติของตนของตนได้ร้องเสียงดังแล้วเสียงนั้นได้เป็นราวประหนึ่งกับเสียงถล่มแห่งมหาปฏิปีครั้นนั้นพระนางมัลลิกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นแล้วเสด็จไปสู่ราชสำนักทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเพราะเหตุไรหนอแลพระอินทรีย์ของพระองค์ไม่เป็นปกติพระองค์ย่อมทรงปรากฏดุจมีพระรูปอิฐร้อยพระราชาประโยชน์อะไรของเธอเล่ามัลลิกาเธอไม่รู้อสรพิษเลื้อยอยู่ในที่ใกล้หูของเราหรือมัลลิกานั่นอะไรหรือพระเจ้าข้าพระราชาในส่วนราตรีเราได้ยินเสียงชื่อเห็นป่านนี้เราจึงถามปุโรหิตได้ทราบว่าอันตรายแห่งชีวิตย่อมปรากฏแก่พระองค์พระองค์ทรงบูชายันมีสัตว์ชนิดละ100ทุกชนิดแล้วจะได้ชีวิตเราจึงคิดว่าความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นลาภของเราจึงสั่งให้จับสัตว์เหล่านั้นไว้แล้วพระนางมลิกาเทวีจึงทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เป็นคนอันธพาลทรงมีผักษามากพระองค์ย่อมเสวยโภชนะอันหุงด้วยข้าวตั้งตนานมีสูปะและพยัญชนะหลากหลายอย่างพระองค์ทรงครองราชในแคว้นทั้งสองก็จริงแต่พระปัญญาของพระองค์ยังเคลาพระราชาเพราะเหตุไรเธอจึงพูดอย่างนั้นนางมัลลิกาการได้ชีวิตของคนอื่นเพราะการตายของคนอื่นพระองค์เคยเห็นหน้าที่ไหนเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงเชื่อถ้อยคำของพราหมณ์ผู้อันธพาลนั้นแล้วโยนทุกข์ไปในเบื้องบนของมหาชนเล่าพระศาสดาผู้เป็นอัครบุคคลของโลกทั้งเทวโลกมีพระญาณไม่ขัดข้องในการทั้งหลายมีอดีตการเป็นต้นประทับอยู่ในวิหารใกล้เคียงพระองค์ทูลถามพระศาสดานั้นแล้วจงกระทำตามพระโอวาทของพระองค์เถิดครั้นนั้นแลพระราชาจึงเสด็จไปวิหารกับนางมัลลิกาด้วยญาณเบาพระราชาถูกความกลัวคือมรณภัยคุกคามแล้วจึงไม่อาจจะทูลอะไรๆได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาทรงทักทายพระราชานั้นก่อนว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนตั้งแต่ยังหัววันนักเล่าพระราชาแม้นั้นก็ทรงนิ่งเงียบเสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกา จึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระราชาทรงสดับเสียงประหลาดในระหว่างแห่งมัชฌิมยามเมื่อเช่นนั้นเท้าเธอจึงบอกเหตุนั้นแก่ปุโรหิตปุโรหิตกราบทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่พระองค์เมื่อพระองค์จับสัตว์อย่างละ100ทุกชนิดบูชายันด้วยโลหิตในคอของสัตว์เหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่อันขจัดอันตรายเสียพระองค์จะได้ชีวิตพระราชาให้จับสัตว์ไว้เป็นอันมากเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงนำพระราชามาณที่นี้พระเจ้าข้าพระศาสดามหาบพิตรได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือพระราชาอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาก็เสียงอันพระองค์สดับแล้วเป็นอย่างไรพระราชานั้นทูลโดยทำนองที่พระองค์สดับแล้วแสงสว่างเป็นอันเดียวได้ปรากฏแก่พระตถาคตเพราะทรงสดับเนื้อความนั้นลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระราชานั้นว่าพระองค์อย่าหวาดหวั่นเลยมหาบพิตรอันตรายไม่มีแก่พระองค์สัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมลามกเมื่อกระทำทุกข์ของตนให้แจ้งจึงกล่าวอย่างนี้ก็กรรมอะไรอันสัตว์เหล่านั้นกระทำไว้พระเจ้าข้าตอนพระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นพระองค์จงฟังมหาบพิตรแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าต่อว่าก็ในอดีตการเมื่อมนุษย์มีอายุ 20,000 ปีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะอุบัติขึ้นในโลกเสด็จเที่ยวจาริกไปด้วยกับพระกีนาศพ 20,000 ได้เสด็จถึงกรุงพาราณสีชาวกรุงพาราณสี2คนบ้าง3คนบ้างมากกว่าบ้างรวมเป็นพวกเดียวกันยังอาคันตุกทานให้เป็นไปแล้วก็ในการนั้นในกรุงพาราณสีมีเศรษฐีบุตร4คนมีสมบัติ40โกฏิเป็นสหายกันเศรษฐีบุตรเหล่านั้นปรึกษากันว่าก็ในเรือนของพวกเรามีทรัพย์มากพวกเราจะกระทำอะไรด้วยทรัพย์นั้นก็เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นป่านนั้นเที่ยวจาริกอยู่บรรดาเศรษฐีบุตรเหล่านั้นไม่ได้มีความคิดเลยว่าพวกเราจะถวายทานจะกระทำการบูชาจะรักษาศีลแต่คนหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกเราดื่มสุราที่เข้มเคี้ยวกินเนื้อที่มีรสอร่อยจะเที่ยวไปชีวิตนี้ของพวกเราจะมีผลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเราจะบริโภคพัดแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บค้างไว้3ปีด้วยรสเลิศต่างๆเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเราจะให้เขาทอดของควรเคี้ยวแปลกๆมีประการต่างๆเคี้ยวกินเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเนี่ยเพื่อนพวกเราจะไม่กระทำกิจอะไรๆแม้อย่างอื่นหญิงทั้งหลายเมื่อเรากล่าวว่าจะให้ทรัพย์ชื่อว่าไม่ปรารถนาย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นพวกเรารวบรวมทรัพย์ไว้แล้วจะประเล้าประโลมหญิงทำปรทาริกกรรมคือการประพฤติผิดในภรรยาของชายอื่นเศรษฐีทั้งหมดจึงรับคำว่าดีแล้วได้ตั้งอยู่ในถ้อยคำของคนที่สี่นั้นจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีบุตรเหล่านั้นทรงทรัพย์ไปเพื่อบำเรอหญิงที่มีรูปงามกระทำปรทาริกกรรมตลอด 20,000 ปีกระทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีมหานรกเศรษฐีบุตรเหล่านั้นไม่แล้วในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งกระทำกาละในนรกนั้นและด้วยเศษผลกรรม ก็เกิดในโลหะกุมพีนรกอันลึก60โยชน์จมลงถึงพื้นภายใต้ 30,000 ปีลอยขึ้นมาถึงปากหม้อโดย 30,000 ปีอีกเป็นผู้ใกล้จะกล่าวคาถาตนละ1คาถาแต่ไม่อาจจะกล่าวได้กล่าวตนละอักษรแล้วก็หมุนกลับลงไปสู่หม้ออย่างเดิมอีกพระองค์จงบอกมหาบพิตรพระองค์ได้สดับเสียงชื่ออย่างไรทีแรกพระราชาเสียงว่าทุพระเจ้าข้าพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สัตว์นรกนั้นกล่าวไม่เต็มทำให้เต็มจึงตรัสว่าเสียงที่ว่าทุมาจากทุชีวิตะมะชีวิมหาเยสันโนนะทะธรรมหะเสวิชมาเนสุโพเกสุทีปังนากรรมหะอัตโนติแปลว่าเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อโภคาทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้ถวายทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราทั้งหลายจัดว่ามีชีวิตชั่วช้าแล้วลำดับนั้นพระศาสดาครั้นประกาศเนื้อความแห่งคาถานี้แก่พระราชาแล้วได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรเสียงที่สองเสียงที่สามและเสียงที่สี่พระองค์ได้สดับว่าอย่างไรเมื่อพระราชาทูลว่าชื่ออย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข้าคือสุนะโสเมื่อจะทรงทำอัตตะที่เหลือให้บริบูรณ์จึงตรัสคาถาว่าเสียงที่ว่าสะมาจากสัตถีวัตสะสหัสสานิปริปุณนานิสัพพโสนิระเยปัจจมานานังกะทาอันโตภวิสติแปลว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบ 60,000 ปีโดยประการทั้งปวงเมื่อไรที่สุดจะปรากฏเสียงที่ว่านะมาจากนัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติตะทาหิปะกะตังปาปังมะมะตุยหันจะมาริสาแปลว่าผู้นิรทุกข์ทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีที่สุดจะมีแต่ที่ไหนที่สุดจะไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วอันเราและท่านได้กระทำไว้แล้วในการนั้นเสียงที่ว่าโสมาจากโสหังหนูนะอิติคันตวาโยนิงลัทธานะมานุสิงวะทันยูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหุนติแปลว่าเรานั้นไปจากที่นี่แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้รู้ถ้อยคำที่ยาจกกล่าวถึงพร้อมด้วยศีลทำกุศลธรรมให้มากแน่พระศาสดาครั้นตรัสคาถาเหล่านี้โดยลำดับปรากฏเนื้อความแล้วจึงตรัสว่ามหาบพิตรสัตว์นรกทั้งสี่ตนนั้นปรารถนาจะกล่าวคาถาตนละคาถาเมื่อไม่อาจจะกล่าวได้กล่าวตนละอักษรเท่านั้นและลงไปสู่โลหะกุมพีนั้นนั่นแหละอีกด้วยประการชนี้แหละได้ยินว่าจำเดิมแต่การที่พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับแห่งเสียงนั้นแล้วชนเหล่านั้นพลัดตกลงไปนะภายใต้อย่างเดิมแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ล่วง 1,000 ปีก็ความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเพราะทรงสดับเทศนานั้นเท้าเธอทรงดำริว่าชื่อว่าปรทาริกากรรมนี้หนักหนอได้ยินว่าชนทั้งสี่ไม่แล้วในอเวจีนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งจุติคือเคลื่อนจากอเวจีนรกนั้นแล้ว เกิดในโลหะกุมพีนรกอันลึก60โยชน์ไม่แล้วในโลหะกุมพีนั้นถึง 60,000 ปีแม้อย่างนี้การเป็นที่พ้นจากทุกข์ของชนเหล่านั้นยังไม่ปรากฏแม้เราทำความเยื่อใยในภรรยาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนยันรุ่งบัดนี้จำเดิมแต่นี้ไปเราจะไม่ผูกความพอใจในภรรยาของชายอื่นละจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบความที่แห่งราตรีนานในวันนี้ฝ่ายบุรุษนั้นนั่งอยู่ในที่นั้นนั่นแลฟังถ้อยคำนั้นแล้วคิดว่าเหตุปัจจัยมีกำลังเราได้แล้วเขาจึงเข้ามากราบทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่แห่งราตรีนานในวันนี้ก่อนส่วนข้าพระองค์เองได้ทราบความที่แห่งโยชน์ไกลในวันวานพระศาสดาทรงเทียบเคียงถ้อยคำของคนแม่ทั้งสองแล้วตรัสขึ้นว่าราตรีของคนบางคนย่อมเป็นเวลานานโยชน์ของคนบางคนเป็นระยะทางไกลส่วนสงสารของคนผ่านย่อมเป็นสภาพยาวเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าราตรีหนึ่งของคนผู้ตื่นอยู่ยาวนานโยชน์หนึ่งของคนที่ล้าแล้วยาวไกลสงสารของคนผ่านผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัจธรรมย่อมยืดยาวบาลีว่าทีคาชาคารโตรติทีคังสันตสะโยชนังทีโคพาลานะสังสาโรสัทธรรมังอวิชานตังก็ในบรรดากรรมเหล่านั้นคำว่าทีคาแปลว่านานเป็นต้นนั้นหมายความว่าชื่อว่าราตรีนี้มีเพียงสามยามเท่านั้นแต่สำหรับผู้ตื่นอยู่ย่อมนานคือว่าย่อมปรากฏเป็นราวกับว่าสองเท่าสามเท่าบุคคลผู้เกียจคร้านมากทำตนให้เป็นเหยื่อของหมู่เลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่ตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีผู้เสพกามบริโภคโภชนะที่ดีแล้วนอนอยู่บนที่นอนอันเป็นสิริก็ดีย่อมไม่รู้ความที่ราตรีนั้นนานส่วนพระโยคาวจรผู้เริ่มตั้งความเพียรตลอดคืนยันรุ่งก็ดีพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ดีบุคคลผู้นั่งฟังธรรมะอยู่ในที่ใกล้อาสนะตลอดคืนยันรุ่งก็ดีผู้ที่ถูกโรคทั้งหลายมีโรคในศีรษะเป็นต้นถูกต้องแล้วหรือผู้ถึงทุกข์มีการตัดมือและเท้าเป็นต้นถูกเวทนาครอบงำก็ดีคนเดินทางไกลเดินทางตลอดคืนก็ดีย่อมรู้ความที่ราตรีนั้นยาวนานคำว่าโยชน์เป็นต้นหมายความว่าแม้โยชน์ที่มีเพียงสี่ขาวุธเท่านั้นสำหรับผู้เหนื่อยล้าแล้วคือผู้บอบช้ำแล้วย่อมยาวไกลคือว่าย่อมปรากฏเป็นราวกับว่าสองเท่าสามเท่าจริงอยู่คนเดินทางตลอดทั้งวันเหนื่อยล้าแล้วพบคนเดินสวนทางมาถามว่าบ้านข้างหน้ายังอีกไกลเท่าไหร่เมื่อเขาบอกว่าโยชน์หนึ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็ถามคนแม้อื่นอีกเมื่อคนอื่นบอกว่าโยชน์หนึ่งไปได้หน่อยหนึ่งอีกก็ถามแม้คนอื่นอีกแม้เขาก็กล่าวว่าโยชน์หนึ่งคนเหล่านั้นถูกคนผู้เดินทางนั้นถามแล้วถามแล้วก็บอกว่าโยชน์หนึ่งโยชน์หนึ่งเขาจึงคิดว่าโยชน์หนึ่งนี้ไกลจริงหนอย่อมสำคัญโยชน์หนึ่งเป็นราวกับว่า2ถึง3โยชน์ก็ ็คำว่าพาลานังแปลว่าของคนผ่านทั้งหลายเป็นต้นหมายความว่าส่วนสงสารของคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าคือผู้ไม่อาจเพื่อกระทำที่สุดแห่งสังสารวัฏผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรมอันต่างด้วยธรรมะมีโพธิปักขิยธรรม37เป็นต้นที่พระอริยเจ้าทั้งหลายรู้แล้วกระทำที่สุดแห่งสงสารแล้วย่อมชื่อว่ายาวไกลก็แท้จริงสงสารนั้นชื่อว่ายาวตามธรรมดาของตนเองสมจริงดังพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันใครๆไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่คนผ่านทั้งหลายผู้ไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ย่อมยาวแท้ทีเดียวก็ในการจบเทศนาบุคคลนั้นผู้เป็นสามีของหญิงที่พระเจ้าเปรตที่โกศลมีจิตปฏิพัทธ์ด้วยก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นนั้นมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แหละพระราชาถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็เสด็จไปรับสั่งให้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นจากเรื่องจองจำแล้วบรรดามนุษย์และสัตว์เหล่านั้นหญิงและชายทั้งหลายพ้นจากเรื่องผูกสนานศีรษะแล้วไปสู่เรือนของตนของตนกล่าวสรรเสริญพระคุณแห่งนางมัลลิกาว่าเราทั้งหลายได้ชีวิตเพราะอาศัยพระเทวีองค์ใดขอพระนางมัลลิกาพระเทวีองค์นั้นผู้เป็นพระแม่เจ้าของเราทั้งหลายจงพระชนอยู่ตลอดกาลนานเทอญก็ในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายได้สนทนาในโรงธรรมว่าน่าสรรเสริญพระนางมัลลิกานี้ฉลาดหนอทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ให้ชีวิตทานแก่ชนมีประมาณเท่านี้แล้วตอนพระนางมัลลิกาเคยช่วยทุกคนในชาติปางก่อนพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมด้วยถ้อยคำอะไรหนอแลก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้พระศาสดาจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมัลลิกาทรงอาศัยพระปัญญาของตนได้ให้ทานคือชีวิตแก่มหาชนเหล่านั้นในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงในการก่อนพระนางก็ได้ให้แล้วเหมือนกันเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงได้นำอดีตนิทานมาตรัสว่าก็ในอดีตการโอรสของพระเจ้าพรณสีเข้าไปสู่ต้นไทรต้นหนึ่งแล้วทรงอ้อนวอนเทวดาผู้เกิดนะต้นไทรนั้นว่าข้าแต่เทวราชผู้เป็นเจ้าในชมพูทวีปนี้มีพระราชา101คนมีพระมเหสี101คนถ้าข้าพเจ้าจะได้ราชสมบัติโดยการล่วงไปแห่งพระราชบิดาแล้วไซข้าพเจ้าจะทำพลีกรรมด้วยเลือดในลำคอของพระราชาและพระอัครมเหสีเหล่านั้นพระกุมารนั้นเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วได้รับราชสมบัติสมประสงค์จึงได้ทรงมีดำริขึ้นว่าก็เราได้ราชสมบัติด้วยอนุภาพของเทวดาเราจะทำพลีกรรมแก่เทวดานั้นจึงเสด็จออกไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่ทำพระราชาพระองค์หนึ่งให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้วทำพระราชาองค์อื่นและอื่นอีกกับด้วยพระราชา ของพระองค์นั้นให้อยู่ในอำนาจของตนธรรมราชาทั้งหมดให้อยู่ในอำนาจของตนด้วยประการฉะนี้ทรงพาไปพร้อมกับพระอัครมเหสีทั้งหลายทรงละพระเทวีพระนามว่าธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระราชาพระนามว่าอุคเสนะซึ่งเป็นพระราชาองค์เล็กกว่าพระราชาทั้งปวงเสด็จไปแล้วมีความดำริว่าเราจะให้ชนเหล่านี้ดื่มน้ำเจือยาพิษให้ตายจึงให้ชนทั้งหลายชำระโคนไม้ให้สะอาดแล้วเทวดามีความคิดว่าพระราชาองค์นี้เมื่อจับพระราชาประมาณเท่านี้ทรงอาศัยเราจับแล้วเท้าเธอทรงใคร่จะทำปรีกรรมแก่เราด้วยโลหิตในลำคอของพระราชาเหล่านั้นก็ถ้าพระราชานี้จะทรงสำเร็จโทษพระราชาเหล่านั้นไซพระราชวงศ์ในชมพูทวีปจะขาดศูนย์แม้โคนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานั้นได้ไหมน้อแลเทวดาจึงใคร่ครวญรู้อยู่ว่าไม่อาจจึงเข้าไปหาเทวดาองค์อื่นแล้วบอกเนื้อความนั้นกล่าวว่าท่านจะอาจหรือเทวดาที่ถูกถามนั้นก็ห้ามแล้วจึงเข้าไปหาเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นอย่างนี้คือเข้าไปหาเทวดาองค์อื่นและองค์อื่นแม้ถูกเทวดาเหล่านั้นห้ามแล้วจึงไปสำนักของท้าวมหาราชทั้งสี่ในเวลาที่ท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นห้ามแล้วด้วยคำว่าพวกเราไม่อาจแต่ว่าพระราชาของเราทั้งหลายเป็นผู้วิเศษกว่าพวกเราด้วยบุญและปัญญาท่านจงทูลถามพระราชานั้นเถิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วทูลว่าขอเดชะเมื่อพระองค์ถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อยเสียคัตติยวงศ์จะขาดศูนย์พระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งพำนักแห่งคัตติยวงศ์นั้นเถิดท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าแม้เราก็ไม่อาจเพื่อจะห้ามพระราชานั้นแต่จะบอกอุบายแก่ท่านแล้วทรงบอกอุบายว่าไปเถิดท่านเมื่อพระราชาทรงเห็นอยู่นั่นแหละท่านจงนุ่งผ้าแดงแสดงอาการดุจออกไปจากต้นไม้ของตนเมื่อเช่นนั้นพระราชาทรงดำริว่าเทวดาของเราไปอยู่เราจะให้เทวดานั้นกลับมาแล้วจะอ้อนวอนท่านด้วยประการต่างๆเมื่อเช่นนี้ท่านจงกล่าวกับพระราชาว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจะนำพระราชา101กับพระอัครมเหสีทั้งหลายมาทำปรีกรรมด้วยโลหิตในลำคอของพระราชาเหล่านั้นแต่ทรงทิ้งพระเทวีและพระอุคเสนะไว้แล้วเสด็จมาเราจะไม่รับปรีกรรมของผู้มักพูดเท็จเช่นกับพระองค์ก็ได้ย้ำว่าเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้พระราชาจะให้นำพระเทวีนั้นมาพระเทวีนั้นจะแสดงธรรมแก่พระราชาให้ชีวิตทานแก่ชนมีประมาณเท่านี้ท้าวสักกะบอกอุบายนี้แก่เทวดาด้วยเหตุนี้เทวดาได้กระทำตามนั้นแล้วแม้พระราชาก็รับสั่งให้นำพระเทวีนั้นมาแล้วตอนเทวดาบูชาพระนางธรรมทินนาพระเทวีนั้นมาถวายบังคมพระราชาผู้สวามีของตนเท่านั้นแม้ประทับนั่งณที่สุดแห่งพระราชาเหล่านั้นพระราชากลิ้วต่อพระเทวีว่าเมื่อเราดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงนางยังไหว้สามีของตนซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวงได้ลำดับนั้นพระเทวีจึงทูลพระราชานั้นว่าเรื่องอะไรของหม่อมฉันต้องเกี่ยวข้องในพระองค์เล่าก็พระราชาพระองค์นี้เป็นสามี ผู้ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันไม่ไหว้พระราชาองค์นี้แล้วจะไหว้พระองค์เพราะเหตุไรก็เมื่อชนนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นเทียวรุกขเทวดาจึงกล่าวว่าอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญแล้วบูชาพระเทวีนั้นด้วยดอกไม้กับมือหนึ่งพระราชาจึงตรัสว่าถ้าเธอไม่ไหว้เราไซเพราะเหตุไรจึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ให้สิริแห่งความเป็นพระราชาเล่าพระเทวีทูลว่าข้าแต่มาราชพระราชาทั้งหลายอันพระองค์ทรงตั้งอยู่ในบุญของพระองค์จึงจับได้ไม่ใช่เทวดาจับถวายเทวดาก็กล่าวกับพระเทวีว่าอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งเหมือนอย่างนั้นอีกพระเทวีนั้นจึงทูลพระราชาว่าพระองค์ตรัสว่าพระราชาทั้งหลายประมาณเท่านี้เทวดาจับให้แก่เราบัดนี้ต้นไม้ถูกไฟไหม้ณที่ข้างซ้ายในเบื้องบนแห่งเทวดาของพระองค์เพราะเหตุไรเทวดาจึงไม่อาจเพื่อจะยังไฟนั้นให้ดับได้ถ้าเทวดามีอนุภาพมากอย่างนั้นจริงเทวดาจึงกล่าวกับพระเทวีแม้นั้นอีกว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็บูชาพระเทวีเหมือนอย่างนั้นอีกพระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งทรงพระกันแสงคือร้องไห้ทั้งทรงพระสวนคือหัวเราะลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับพระเทวีนั้นอีกว่าก็เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือพระเทวีขอเดชะเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นหญิงทั้งหลายผู้เช่นกับหม่อมฉันไม่ได้เป็นบ้าพระราชาก็เมื่อเช่นนั้นพระเหตุไรเธอจึงร้องไห้และหัวเราะเล่าพระเทวีขอพระองค์จงทรงสดับเถิดมหาราชก็ในอดีตการหม่อมฉันเป็นกุลธิดาเมื่ออยู่ในตระกูลสามีเห็นแขกผู้เป็นสหายของสามีมาแล้วใคร่เพื่อหุงข้าวเพื่อแขกนั้นจึงให้กหาปณะแก่นางทาสีด้วยสั่งว่าเจ้าจงซื้อเนื้อมาก็เมื่อนางทาสีนั้นไม่ได้เนื้อมาแล้วก็กล่าวว่าเนื้อไม่มีจึงตัดศีรษะแม่แพะที่นอนอยู่เบื้องหลังเรือนจัดแจงพัดเสร็จหม่อมฉันนั้นตัดศีรษะแม่แพะตัวเดียวไม่ในนรกด้วยเศษผลแห่งกรรมจึงได้ถูกตัดศีรษะด้วยการนับขนแม่แพะนั้นพระองค์สำเร็จโทษจนมีประมาณเท่านี้เมื่อไหร่จึงจะพ้นจากทุกข์หม่อมฉันระลึกถึงทุกข์อันใหญ่ของพระองค์ดังนี้อย่างนี้จึงร้องไห้นั่นนี้แล้วพระนางจึงได้ตรัสคาถานี้ขึ้นว่าหม่อมฉันตัดคอแม่แพะตัวเดียวไม่อยู่แล้วในนรกด้วยการนับขนของแพะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์ตัดคอของมนุษย์เป็นจำนวนมากจะกระทำอย่างไรพระราชาก็เมื่อเช่นนั้นแล้วเธอหัวเราะเพราะอะไรพระเทวีข้าแต่มหาราชหม่อมฉันได้ยินว่าเราพ้นจากทุกข์นั้นแล้วจึงหัวเราะเทวดากล่าวกับพระเทวีนั้นอีกว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วบูชาด้วยดอกไม้กับมือหนึ่งพระราชาจึงทรงดำริว่าน่าสลดจริงกรรมของเราหนักได้ยินว่าพระเทวีนี้ฆ่าแม่แพะตัวเดียวไม่ในนรกแล้วด้วยเศษแห่งผลกรรมยังถูกตัดศีรษะด้วยการนับขนแห่งแม่แพะนั้นเราฆ่าคนมีประมาณเท่านี้จะถึงความสวัสดีเมื่อไหร่ดังนี้แล้วจึงทรงปล่อยพระราชาทั้งหมดถวายบังคมพระราชาผู้แก่กว่าตนทรงประคองอัญชลีแก่พระราชาผู้หนุ่มกว่าย ยังพระราชาทั้งหมดให้ทรงอดโทษแล้วทรงส่งไปสู่ที่ของตนของตนอย่างเดิมพระศาสดาครั้นทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพระนางมัลลิกาอาศัยปัญญาของตนได้ให้ทานคือชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงในการก่อนพระนางก็ได้ให้ทานคือชีวิตแล้วเหมือนกันแล้วทรงประชุมเรื่องอดีตนั้นว่าพระเจ้าพระนศีในการนั้นได้เป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางธรรมทินนาเทวีเป็นพระนางมัลลิการุกขเทวดาคือเรานั่นเองครั้นทรงประชุมเรื่องอดีตอย่างนั้นแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมอื่นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าปานาติบาตเป็นโทษไม่สมควรแก่บุคคลจะพึงกระทำเพราะว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานแล้วจึงทรงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าชาติสมบัตินี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง